Zo, dat is beter, ja. Ja, nou ja, we zijn dus weer op de Reclaim de Fiets Festival in de Fruittuinen van West. En je hebt zojuist kunnen luisteren naar... Ja, ik heb een vraag. Ik kreeg een vraag uit het publiek. Want iemand had jullie naam gezien, maar ja... Ik kreeg vragen over hoe je dat nou kon uitspreken. Ampersand, de of en de. We zijn er zelf ook nog niet over uit. Oh, ik was zelf uitgekomen op een end. Oh nee, en de. En de. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, prima. Ja, nou ja, het is, ja, jullie naam, jij mag het zeggen. Ja, ja. Dus? En de. En de. Of ampersand de, allebei kan. Oké. Nou, het was in ieder geval heel mooie muziek. Dankjewel. Ja, echt super fijn. Ja, maar het lijkt me wel een strijd met de elementen een beetje. Koude handen. Het is koud, hè? Was niet voorbereid hierop, maar goed. Nee. Wel leuk. Wel leuk. Ah, gisteren was het nog kouder. Dus, ja, je zit net verkeerd of zo. Met, ja, je hebt de zon in de rug. De lente, ja, komt volgende week weer, hè? Ja, ja. Oh ja, wordt het dan weer 20 graden en zo? Ja, 20. Hé, hey, maar hartstikke leuk dat jullie hier spelen, zeg. Ja, dank je. Ja. Ben je hier ook? Heb ik ook een Hans? Nee, hè? Nee hoor. Nee, nee, ik ben los. Loshangend fruit ben ik. Ja, is goed. Nee, voor ons is het grappig, want zowel de mandolinespeler doet in Sjaloos, Rotterdam, beheer van een moeras, bosje. Beheer van een moeras, hè? Ja, ja, zo'n onderhoud. En ik doe zelf vrijwilliger bij de voedselbanktuin in Schiedam. Oh, die wel weer waarschijnlijk van een plek moeten, omdat de gemeente het gebouw wil verkopen. Oh god, ze ruiken weer geld. Ja, dat soort gezeik hebben we ook weer. Ja, vermoeiend is dat. Ja, dat is jammer, hè? Veel te ruiken, ja. Maar, moerasbeheer, wat is dit? Moet je van hem vragen. Ja, ik maak dit ervan. om een soort van iets... Ja. Maar nee, maar daarom dacht ik ook van, dit is wel leuk. Dat is wel gewoon toepasselijk of zo. Maar die voedselbank, dat lijkt me ook wel leuk eigenlijk. Is ook. Is ook wat doe je dan Schiedam, precies? Ja, gewoon voedsel verbouwen en dan wordt er elke week groente opgehaald. Oh, verbouwen? Ja, oh, je bent boer gewoon. Ja, zoiets. Soort van. Gewoon vrijwilligers ook, alleen maar gepensioneerden. Ja, dus je bent een jonkie. Ja, voor mij is het meer gewoon soms, omdat gewoon, het is op een dinsdag en een donderdag onderochtend. Ja. Zijn van die tijden dat je gewoon eigenlijk werkt, dus ja. Oh. Soms kan dat wel. Voor mij als uitzondering en die oude mensen gewoon leuk. Moerasman die dreigt te ontsnappen. Ja. Die ga ik even achteraan kijken, nog. Ja, sorry. Is goed.